cuvintează preasfințită stăpâne, prebine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Fie mie după cuvântul vostru, înalt preasfințite stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citide. Și acesta era mai marele sinagogii și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga preer ca să intre în casa lui, că avea o fiică una născută ca de 12 ani și aceea murea. Iar când mergea el, îl împresurau noroadele și o femeie fiind de încurgerea sângelui de 12 ani, care cheltuindu-și la dofturi toată avuția sa și nici de la unul n-a putut să se vindece, apropiindu-se dinapoi s-au atins de poala hainelui, și îndată și-au stătut curgerea sângelui ei. Și au zis Iisus, cine este cel ce s-au atins de mine? Iar lepădându-se toți au zis Petru și cei ce erau cu el, Învățătorule, noroadele te îmbulsești și te strâmtorează. Și zici, cine este cel ce s-au atins de mine? Dar Iisus a zis, s-au atins de mine oare cine? Că eu am cunoscut puterea care a ieșit din mine. Și văzând femeia că nu s-au ascuns, a venit tremurând și că sunt înaintea lui. Aia au spus lui înaintea tot poporul pentru care pricină s-au atins de el. Și cum că s-au tămăduit îndată, iar ei ne-au zis, ei îndrăzniște fiică, credința ta te-au mântuit, merge în pace. Încă grăind el vine oarecare de la mai marele sinagogii, grăind lui că au murit fiica ta. Nu supăra preînvățătorul, dar Iisus auzind a răspuns lui grăind, nu te teme, crede numai și se va mântui. Iar intrând în casă, n-au lăsat nici preunul să intre, fără numai pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și pe tatăl fecioarei și pe muma ei. Și plângeau toți și se tânguiau de dânsa. Iar el au zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și ședeau de dânsul știind că au murit, dar el scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, au strigat grăind, Fecioară, scoală-te! S-au întors duhul ei și au înviat îndată. și a poruncit să-i dea ei să mănânce. Și s-au spăimântat părinții ei, iar ei l-au poruncit lor să nu spună nimănui de cele ce se făcuseră. Așa cum v-am spus săptămâna trecută, again I tell you that as Christians it is our divine duty, our responsibility to look for places of refuge. Vă spun din nou că as Christians it is our duty, ca adevărați creștini este datoria noastră să look for places of refuge, for places that are safe. Locuri de refugiu, like harbors for a ship, places that we can be protected from the terrible storms in this world. Locuri unde putem fi apărați de furtuni năpraznice. According to the fathers of the church, the sacred refuges that the Christians will look for in the last days, at the end of time. Și așa cum au spus Sfinții Părinți, noi căutăm locuri unde să ne adăpostim de toate furtunile care vin asupra noastră. These places of refuge are the holy monasteries. Aceste locuri de refugiu sunt Sfintele Mănăstiri. Where people live in the way that the first apostles lived. Unde oamenii locuiesc așa cum locuiau la începutul creștinismului apostolii, having forsaken the world, having given up the world, renunțând la lume, and in obedience following faithfully in the steps of the Lord, și urmând, ascultând de sfaturile Domnului nostru Iisus Hristos. And so it is in the holy monastery. La fel este și într-o sfântă mănăstire. The brethren, in obedience, toată obștea în ascultare, give up their own will, renunță la propriile dorințe, their own passions, la patimile lor, and all of the pleasures of this life, și la toate plăcerile lumești, in order to humble themselves, și pentru ca să și se umilesc pe sine, to fulfill the will, to the instructions, to follow the instructions of pentru the abbot, a urma sfaturile starețului, and so to become, as the psalmist said, pleasing to God, și astfel să se roage lui Dumnezeu, because God loves those who are meek, deoarece Dumnezeu iubește pe cei ce îl ascultă. He exalts the humble, he raises up the humble. El îi înalță pe cei smeriți cu inima, and he puts down those who are proud. Și coboară pe cei mândri. The monastery is dedicated to humility. Mănăstirea este pentru umilire, pentru a căpăta umilința. And it has this very great advantage of obedience, which is very, și are marele avantaj al ascultării, which is very beneficial for the soul, care este roditoare pentru suflet. For those who joyfully and enthusiastically follow in obedience, pentru cei care urmează cu bucurie și cu entuziasm ascultarea, there is no quicker way to learn the virtue of humility and so to be pleasing to God. Nu este nicio dificultate în a învăța smerenia și and so to be pleasing to God. Și astfel să fie plăcuți lui Dumnezeu. God rest in the humble soul. Dumnezeu God rest. He dwells. He is in the humble soul. Dumnezeu este smerit cu inima. God dwells in the humble soul, but he flees away from those who are proud. Dar se îndepărtează de cei care sunt mândri. For all of you who have come close to this holy monastery, pentru toți cei care ați venit în Sfânta Mănăstire, you should take examples from the monks. Trebuie să îi aveți ca exemplu pe călugări. And when you are tempted in the world, when you are tempted in the world to by all the different manners that the devil attacks us, și când în lume sunteți încercați de tot felul de ispite pe care vi le aduce diavolul, by jealousy, de gelozie, by anger, de ură, by argumentation, to argue with people, say bad words back and forth, de zavistie, by the passions, de patim, by all the different means that the devil has to attack us, de toate celelalte lucruri cu care diavolul vine asupra noastră, you should remember the holy monks, trebuie să vă amintiți de călugări, and how they have renounced, they have renounced all the passions, și la faptul că ei au renunțat la patimile lor, all of the pursuits of this life, all the things that people run after, pursuits to run la toate after, aceste bunuri după care oamenii aleargă, to live with nothing as their own, pentru a trăi fără a avea nimic, and to always be doing the will not of themselves but of their abbot, și totdeauna nefăcând voia lor ci pe cea a starețului. And this should be a source of humility to you. Aceasta trebuie să fie un izvor de smerenie și pentru frățiile voastre. When you are tempted to argue, to be jealous, când sunteți încercați de zavistie, de mânie, de when you to argue or to jealous or to covet, to desire the things of the world, sau când doriți bunurile lumești, this world is full of terrible suffering and această lume este plină de suferințe mari, all kinds of fighting, de tot felul de lupte, and this all comes from the passions of men. Și toate acestea vin doar din patimile omului. If we look at the suffering of people in the world, dacă ne uităm la pătimirea unui om din lume, and we want to help them in their suffering, și vrem să îl ajutăm să nu mai pătimească, and this is right as Christians that we should have compassion on others. Și este cu adevărat creștinește să facem așa, whether they be orthodox or not. Fie dacă sunt ortodoxi sau nu, as Christians we should have suffering and compassion. We should have compassion and empathy for the suffering. Ca adevărați creștini trebuie să pătimim și noi și să suferim pentru ei, not only for all the people of the world, nu numai pentru toți oamenii din lume, but even for the animals, for all of creation, dar chiar și pentru animale, pentru toată creația lui Dumnezeu. The Christian soul should truly weep and feel sorry for every living creature that suffers. Creștinilor le pare rău din toată inima de suferințele pe care le au semenilor. And when he prays to God for all creatures, și când se roagă lui Dumnezeu pentru toată făptura mâinilor lui, and ask God to have mercy on them, și cer lui Dumnezeu milostivire pentru toată creatura lui, he should know that the way that he can best help all these people, besides of course the prayers to God, the way that he can best help all the people, all the felul suffering, în care îi poate ajuta cel mai bine pe oameni, is to fight the passions that are in his own soul. Este să se lupte cu propriile patimi pe care le are. For these passions invisibly feed all of the evil of the world. Deoarece patimile acestea feed, like give food, they strength. Hrănesc pe diavol. As Christians, we do not believe that evil has being of its own, has essence of its own. Și ca adevărați creștini trebuie să știm că al diavolului nu este nimic al lui. Evil comes from the evil that dwells inside the human heart. Evil in the world comes from the passions and from the evil that dwells. Răul vine din patimile noastre și and when we do wrong, when we have evil in our hearts, noi când avem răul în sufletele noastre, we feed the evil in the world, we strengthen noi, de fapt, îl ajutăm pe diavol. And in the opposite way, when we fight against the passions of our heart, și în mod contrar, dacă luptăm cu patimile noastre, and uproot like a plant, when we pull out the passions, și când smulgem din inimile noastre tot răul, we weaken and conquer the evil in the world. Noi îl slăbim și îl lovim pe diavol. In an invisible way. Într-un mod nevăzut. But in a very real way. Dar totul real. This was why Saint Seraphim said, this is why Saint Seraphim of Sarah, he said, that when a man finds peace, Saint Seraphim of Sarov said, Sfântul Serafim de Sarov a spus, that when a man finds peace in his heart, că atunci când un om își găsește pacea sufletească, thousands around him will be saved. Mii de oameni din jurul lui vor fi mântuiți. And this is what he is referring to a man conquering the passions and the evil in his heart. Și la acest lucru se referă, că when a man conquers the evil and the passions, că omul când se luptă cu diavolul, when he destroys these evils and passions, când îl distruge, then luptându-se cu patimile, then evil is conquered around him in a mysterious invisible way. Diavolul, el se luptă cu diavolul într-un mod tainic, într-un mod nevăzut. And so he helps in fact thousands of people. Și astfel ajută mii de oameni. This is our responsibility as Christians. Deci aceasta este responsabilitatea noastră ca adevărați creștini, not just for our own souls, nu numai ca sufletele noastre proprii, but for the suffering of all the people in the world. Ci să ne rugăm și pentru semeni, pentru ceilalți semeni ai noștri. For our love for them and our compassion for them, să arătăm dragostea noastră și compasiunea noastră pentru ei. We have to fight against the passions of our soul. Trebuie să ne luptăm cu patimile propriului nostru suflet. And do our best to imitate the way of life of the holy monks. Și să facem în așa fel încât să avem aceeași viață ca a călugărilor. In humility. În smerenie. Not trying to become wealthy and get many things from the world. Fără să încercăm să devenim bogați și să căutăm toate lucrurile lumești. Not wanting people to think great things about us. Ne făcând pe ceilalți semeni ai noștri să creadă despre noi că suntem cineva. To be proud. Ne fiind mândri. Not having jealousy for other people. Neavând ură pe ceilalți semeni ai noștri. Not getting angry and fighting with other people. Neavând ură și zavistie pe ceilalți oameni. But always denying ourselves. Și totdeauna făcându-ne pe noi mai mici decât ceilalți. Well, may God strengthen all of you Christians. Fie ca Dumnezeu să vă ajute pe voi to follow in the footsteps of the Lord. Ca să urmați pașii Mântuitorului nostru. To keep His commandments. Să păstrați poruncile Lui. And to live in a way of life that is pleasing to Him, to God. Și să trăiți într-un mod care să îi fie plăcut lui Dumnezeu. Like the life of the monks, ca și viața unui călugăr, who truly are nothing more than people who try to be perfect Christians. Care cu adevărat nu este decât un om ce încearcă să fie un adevărat creștin. As the Lord said, if you will be perfect, come and follow after me. Așa cum Domnul spune, dacă vei lua crucea și îmi vei urma. As the Lord said, come. If you want to be perfect, come and follow after me. Dacă vrei să îmi urmezi, ia, dacă vrei să fii ca mine, ia crucea și urmează-mi. Thank you for your patience. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Aceste cuvinte frumoase, ca atunci când nimic nu ai ce să mai spui după ce s-a spus. Dar fiindcă așa este frumos între noi oamenii, nu am nici cuvinte, nici sensibilitatea ca să caracterizez aceste zile pe care noi le trăim acum, cel puțin eu, ceea ce aș vrea să împărtășesc și dumneavoastră. Această bucurie, această odihnă, aș putea să spun, din toate punctele de vedere. Mă repet, din alte dăți, nu știu ce bine am fi făcut ori noi, ori dumneavoastră, pentru această binecuvântare dumnezeiască. Eu socot că este o mare umilință dată, cel puțin pentru mine, de la Dumnezeu, deoarece atunci când nu ești vrednic de niște daruri, mai mult îți răscolește mintea decât când ești vrednic. Această răscolire a minții, a inimii și a firii, aș vrea să o aveți și dumneavoastră, fiindcă eu socot că este vântul cel mai bun și prielnic care bate în velele corăbiei să meargă acolo unde capitanul și-a propus să meargă. Fiindcă aceste cuvinte, aceste șapte duhovnicești pentru intimitatea sufletelor noastre, merg în același vector, în aceeași direcție în care au suflat în corabia noastră, în pânzele noastre și Mitropolitul Vlasie și toți arhiereii, socot că este o mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru noi. Și ca să ne umilească Dumnezeu și mai mult, duminică, dacă binecuvintează Dumnezeu pașii fiecăruia, îl vom avea și pe înalt preasfințitul Mitropolit Vlasie. Rog pe Dumnezeu să binecuvinteze cei ce au hotărât ca duminică să vină aici, că știți cât de mult vă iubește, că sunteți fiii Lui, înaintea Lui și ai băiai mei. Și cum Fiul este iubit de Tatăl, orică e obraznic, orică e cu minte, trebuie să ne venim în firea noastră la timp și să ne cumințim iubiților credincioși. A fi cuminți în sens duhovnicesc, socot că bine este să punem preț pe sufletul nostru, că nimic nu vrea Dumnezeu de la noi, nici aur, nici argint, nici frumusețe, nici înțelepciune, nici cuvinte pompoase. Inimă smerită, Dumnezeu nu vă va urcesi. Cu acest dar să ne binecuvânteze Dumnezeu, cu minte înțeleaptă, cu inimă smerită, ca să fim chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum ne vrea Dumnezeu pentru împărăția Lui. Ca din nimicnicia noastră să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.